سوال دا وری دیږي چې د منطقيونه څنګه دا خبره بار بار ذکر کیږي دا خبره د منطقيونه څنګه ثابته ده چې کولی جنس د انغد کلیات خمسه دای ځکه چې اوس د جنس تعریف چې کې څرګه تعریف وکړي ال جنس چې کولی دا کلیون تا قیده ایسا بیدی جو کلیون مرتبه ری چاشما ایچاره پرا جنس شو کلیات ہے یعنی جنس تا ایر آگا پسل تا ایر آگا نوعا تا ایر آگا خسا تا ایر آگا عرضان تا ایر آگا نوی دیتا انگا دا خبرا دو چی دا کلی جنس تا اید کلیات خمسا دی فورا او کلیات خمسا دی انواع شور بیا پرا کلیات خمسا دی تخترا جنس غب ریتا ہے نو آگا جنس غا نوعا اید کلی تکی دی پورا کولی وی جنس وی او بیا نوع خاص وی جنس عام وی نو دلتا او دا جنس خاص شی او دا کولی تکای وی عام شی او بل طرف تا دیتا دو چه دا کولی یو فرد غدا ای دی جن نمسین نا دا کولی یو فرد ای دی جنس نا سرانگی ای جنس دیر افراد دی چه زدو تا حیوان تکای مختا کر تورتا وی چه جنس تا دا جنس تا دا قسم جسم مطلق چه رتا مختا تا چه دا جنس تا جوهر چه رتا مختا تا چه دا جنس تا چه در رتا وی دا کولی تا کئی سشای چه دا جنس تا نو کولی نا دا کولی تا کئی جنس نا دا کولی رو یو فرد شا او بیا فرد دا خپل کولی نا خاص می نو دور پا دا جنس تا کئی عام شا و دا کولی تا کئی خاص وگر دا نو بنا پتا اللہ دل شو کے دل دشی وقت چی دا کولی دا عام کو خاص عام شو پا دیتے بار چی جنس بلا لائے و خاص شو پا دیتے بار چی دا یہ فرد شا او کے دل دشی وقت دا عام و خاص دانا دو مگر اجتماع دو متنفیین دو اجتماع دو متنفیین دو باطلہ مزیتی دو کولی جنس کے دن دو کولیات خمسا دو پورا باطلہ یا اجتماع دو متنفیین داستو چی دا کولی جنس عام او بلی چه جنسی او بیلی چه یعنی عام یو بیلی چه دای عام شو دای عام سمانا دو دای عام دمانا چه یعنی دلتا ایتت سر اگه متحقق در دیلی و بل دیگه متحقق که دایشی لکا این خیوان دی انسان نا عام دل دمانا دی انسان ضرار تایشی و غیر دی انسان نا بل دیر تایشی او دارا کنی چی بیاد اخوه مرتبه کم خاص او بولا ای خاص دمانا چه بل دی نشی متحقق که دای خدا مانا چه تحقق در با و عدم تحقق او تحقق و عدم تحقق ندو مگر اجتماع دی متنفیین دو دا جایز یا نقصان استعمال متنفیین پا دا طریقہ سرد چه دا کنی چه کلا عام او دے اے عام دانا چه دا محمول در دیدی پا جنس بند پا طریقہ دا کلیت لکہ اس حیوان عام دا انسان خاص تا حیوان پا انسان مند محمول در دیدی پا طریقہ دا کلیت او یا ولی اولا حیوان او خطول تاو دا سی چه دا کلیت کا عام شا جنس رکو عام شا او دا جنسی تشش خاص شو خوشی دا کولی پی حمل کوا کولی جنس کولی یو نا و دا انہی حمل یو روائی او پر طرف تا چه دا کولی بیا فرد ہوگو لے دا جنس نا یا خو خاص شو بیا خاص پا عام مندے پا طریقہ دا کولیت نخمل کیجی یا دا سلن شیئی سا چکلا دا اقار شی چه کولی جنس ان کولی یو بیا خو نشو ملائی نو عدم حمل پی روائی نو حمل و عدم خمل رغای پوشی که او حمل و عدم خمل دانو مگر اجتماع دی متنفیرن پوشی که دا بطلا دو دا سوال دا محمد یونس دا سوال دیار گرد دا وصف ویر برکی نو عرض دا محبولات هاری پا دا برات سرا چه ور رابع یو تلوران مبحثتای دا مباحث حمسانا چه دا پا طریقہ دا سوال او جواب دایا سوال داوار دیجی چه منطقین سنگا منطقہ سنگا دا خبر ثابتا دو چه کولی جنس دا دے کلیات خمسا دے پورا لکہ ہر تعریف چکو ہے کولی رو تکا چی گذرین خو جنسی بھی کلیات خمسا دے پورا او کلیات خمسا ہے انواع دی بیا پدا کلیات خمسا کی یہ جنس غد آیا نو جنس غد نوع آئی دے کولی دے پورا کولی جنس را او جنس یا نوع شوا او نوع خود جنس نا خاص ہے بسی جنس خاص شا او دا کولی عام شا او بس طرف تا جاده دا کولی چه دا بس طرف تا دا کولی آج پر نفس الامر که دا کلی یو فرد غدا ای دی جنس نا ای جنس نا پرا دیر افراد دی کلی یو فرد فرنگی لکا کلی دی پرا ای جنس نا پرا یو فرد حیوان دا حیوان تا وصلی آئیتا جنس بل فردی سکتا ہے جسم مطلق بل فردی جسم نامی چه سر تاوی جدا یو کلی ٹکا ہے تو بینا تو سر تاوی چه نوارو تو بینا جنس دا مدارد جنس دیر افراد دی یو فردی دا کلی غشا او فرد پر از بسر آیا اختلا کلی تا بیا خاص وی نو پده اعتبار بیا کلی خاص شا و جنس عام شا نو چکلا کارت شوا نو بنا پا دادن دیر لازم شوال که دن دشی واقع دا عام و خاص دا دا کلی عام غشا چکرم جنس بر لائو خاص شا چکلا فرس شا او دانم مدر اجتماع دی متنفیه این اجتماع دی متنفیه این باتیرا که دن دشی واقع دا عام و خاص دا باتیرا یا استعمال متنفیین دا طریقہ سره خلی عام و خاص باندې کی تفصیل کې وکړه چې عام دا څنګه دا څه نه تحقق نه کړ سره کی وغیر د نه بل دي نو عموم یې دا څنګه کو خصوصا دا څنګه کو چې بغیر د نه بل دي نه متحقق در دي نو چې کله به عام و خاص شي نو لازم شو کې دل دي شو اېدا نو لازم شو په شی وخت کې تحقق او عدم تحقق او دا نه موږ استعمال متنفیین دا دا تر نه چې دل دي شو خدای عام و خاص باطل نو سید کلی جرس که در کلیات خمسات پر آگا بطلو یادان اجتماع دی متنفیه اینو دکر که چه کلا عام سمانا چه کلیت نا جدا کلی کلا جنس شوی جنس سمات لگ لگ چه دای عام کو بیره چه دای کمن کیجی پا دخی جنس بنده پا طریقه دی کلیت سا لکه خیوان جنس تایا او دای کمن کیجی پا انسان بنده پا طریقه دی کلیت کلی انسان و خیوان نو چه دا کلی کلا جنس او بیره عام یو بیره دا معنى جدا خمالكي دي بطريقة دي كليت سارا فدا كليت بدا جنس من دي الجنس كل جنس كليل وشي كلا يجب فرد و بلي خاص و بلي دا معنى جدا بطريقة دي كليت نبا خمالكي دي نو خمال رو غاية عدم خمال رو غاية دانو دو مدر استعمال متنفيين استعمال متنفيين دا تلاتي كلي جنس كدل كليات خمسا دي فرا باتنا زكا شي استعمال متنفيين هو عوال فرقل ولا كدل دي شواخ دعا توال فرقل ولا تحقوقا عدم تحقق درام سورة ترگر رواه حمل عدم تو ذا سوال تاوی تشه ورادو ترورم خزن و بحث امسانا آبا قالو من تکنی دی چه ان الکولی آیتن الکولی جنس الخمسة جنس ان کولی آیت خمسان فورم نو چه کلا جنس و گردو نو آب خارجی تفصیل نباد فهو بغا کولی تکای آمون عام غشو چه کلا جنس بلی و آخص خاص غشو چه کلا فرد بلی نو عام غشو من الجنس چه دا کلی جنس و توبیلی و آخر سو مندل جنس خاص و شد جنس نا چه فردی و بیلی ما ان پتاکا او دانمی مبر اجتماعی مترفیه و حلو عرض ایست مطن سر پدر برا سر عرض جواب برکوان دی حسن دی جواب یہ دا خواهر و دی جوابنا مختا دا بی عبارات مطلب بیان کرو کلیت الجنس جنسیت الکولی در عبارات بیان کئی مطلب بیان کئی مختار جواب رکا ولی دی خلاصی دی جوابنا مختار مختار مطلب در عبارات بیان کئی کلیت الجنس کلیت جنس ایده بس مطلب لیس چی در جنس موضوع کئی کلی ورطا محمول کئی و حملی پا طریقہ دی کلیت سارا جروشی کلیت جنس مطلب لیس کلیت لکا تا چو ہوئی ہے چه کلیت دی انسان اسی کسی اثر دیگه نیچه رو الکلی انسان دا سنگه چه دا سنگه چه الکلی انسان دا کلیت انسان شو که انسانیت تی کلی شو تک بخاری شو یا زید و قائم دا زیدیت تی قیام شو که قیام دی زید شو قیام دی زید شو چه دا کمیو تا مختلی ولی پا کسی اثر ورست دیسی چه دا کیمیو تا ورس برای پا کسی آکی قیام دی زیده کسی آکی برگی نیجی برگی زید القیم که دا ورسی ہے چه القیم زید نسوی ہے نو قیام کلیت تی زید کلیت تی زید مانا چه کلیت خمل کی ویلو را پاکستانیت تی زید پاکستانیت تی مانا چه پاکستان تی خمل کی چه زید پاکستانی یو نو کلیت تی جنسی سمت لاب شو چو کلیت پہ حمل کے نو کلیت پہ حمل کے جنس ہوتا موضوع کے یا جو تا ودائی دیتی عام شی زکا چھے محمول عام وی اور محمول موضوع تا شای خاص وی نو ترجمہ ادا سر لی الجنس کلیونا اور جو تا ہے دیا داگا کیم عموم دے چھے کلیت چر غلر ہے دا بیا دا ذات ارغلائی دا ہے دا عموم دا کلیت نلائی چھے دا کلی میر عام دی دا پہ اعتبار دا ذات سارا دا ہے دا تشای ویر عارض ندائی تشای پیر کئین ندی چھے دے اغو وجنہ یا عموم درشی و دا دوام عبارت جنسیت پہ کلی جنسیت پہ کلی میری سر جمع لازمی چھے جنس و صحیح پک زیادی محمول کلی اتری یعنی الکلی جنس الکلی جنس دل تو دے دی دا کلی موضوع چھو اتر شکلی کو اتر دلی خصوص دا عموم دکا موضوع خاص ہے خدا خصوص میں بے اعتبار دے ذات نہیں ذکر چھے کہ کلی و ذات تا وقت سے انوشا کلی تا خلی وقت سے چھو کلی ایک کلی سے مانا چاہا کہ جائز گلی سے دیکھ پکا سری کہ دا مانا تا وقت سے نار بار بتا وقت سے یا خاصا دا دا مانا خود جائز آمان خود عارض دے وجنہ دے خاصا دے لے چھے دا جیم نون سین پر ایک آئے بشا الکولی و جنس و نا دا کولی و خاص دے لے خود چاہ دے وجنہ چھے مبداد جنس پر ایک آئے بشا دکا چھے یہ محمول چھے پر موصوب کا پر وہ موصوب ہے حمل کا دے آتا کزا دے قیام میں مبداد کو کہنے کی دا الکولی تا چھے پر جنس یا ایک راو جنس تا گئے چھے پر کولی تا کی پر ایسو کریں جیم نون سین زیتا چھے قائم یا ایولو تا یا چھے قیام پر ایک آئے زیتا چه زارب اللہ ولو و تیائی چه زر پر قیم الکولیتا چه جنس یعنی ولو و تیائی چه دا جن منسی پر قیم شی مقداد جنس پر قیم شی مقداد عرض دو وجنہ خاص شو کہ دخو پر قیم نوائی کلی چه کل عام ہو کلی ویدی دخو اللہ عطا اگر تو مرتشا سر پر برنی نشتا پسل تا اگر تو جنس تا اگر تو اول خطا تا اگر تو عرض عام تا اگر تو خودی لکھو جن منسی نرسر لگے بری دشتیات از دکان اگر تو عرض دو وجنہ خاص شو مدار عبارت سره متن صاحب عرض جواب در کوم دي خو دې جواب در کوم له مخته مخته او مطلب دې در عبارت بیان کړو مطلب دې دا چې کلیت الجنس سمانه کلیت تی جنس چې د جنس وته موضوع کې کلی وته محمول کې چې الجنس او کلی یو نه او دلته به محمول خو عام وي نو په دا کلی کې عموم روای خدا عموم یې دته اعتبار دې ذات سره ځکه چې په محمول کې عموم دې دغه وجنه نه چې بل مبدا ته کوي دا عموم یہ لائے پہ اعتبار دے ذات سارا ذا چھو ہوئے کہ انسان خیوان کا عموم دے دا عموم یہ دکھو وجہ رہا چھو انہوں نے سجد پہ دیکھنے دے یہ ذات پہ اعتبار انسان کٹ کا ذات کی چکر سے عام دا ہے پکر کا ورسی پرستا ورسی اور دا کہ جنسیت تے کولی سے مطلب ہے جنسیت تے کولی شہر جنس محمول کے وہ کولی ہوتا موضوع کے دور کا ہوگی رہا چھو موضوع شوالا موضوع کو خاص ہے وہ کولی ہوئی تنی خاص خدا خصوله ده کلی دور تا بیا پیتبار ده ذات ندائی پیتبار ده ذات تو ایس میش پتوار ده کلش ده عام دائی بلکه پیتبار ده که عرص سرا دائی چه ده جیم نرسیم مدا کلی که ایمان هزه کچه کانون داره چه محمول چه پا موضوع من در حمل که ده آمگدا ده محمول پره که ایمان وی لکه زید وزار بندور مسین نمی برک لنا کاری که دخو پره که ایمان آوه کلی ده پا جنس جره نو خاص عام و قسل ده ورک لو نو عطا خاص عرض عام کل ده برسا ده مطلب ده عبارت شو اس جتی پیدا ہے سرو وطلا خاصن یہ لازمی محترم دا پرسنا ہے کچھ دا تو چلی آئے چھ پہ یوک کلی کے عموم ہو رو گایا پہ دا یوک کلی کے خصوص ہو رو گایا دا پہ یہ جات سارا دلے کا پہ جاتے ہیں سارا دلے محترم سے جاؤ بھی رکھا ہمسا دے جاؤ بھی تفصیل دے جاؤ بھی کہ پہ یہ جات سارا عموم خصوص دلے دا دلے زمان دے نمان پہ دا بات ذات پہ اعتبار دا کلی زر عام خاص دلے نا دے ذات پہ اعتبار خالی عام دلے خاصی روڑی پہ لے یا زی چی مثال دے رہے عرف میں اعتبار وقت لگے خاص دے لہا دے عام نی بے لہا کپے ہو جائے کہ وقت لگے اعتبار حضر نہ مانا او کہ یہ چی عموم خصوص پہ وقت لگے رجنی چاہ اجتماع جو مترافی ہے ہوا چاہ تحقق آدم تحقق ہو چاہ حمل آدم حمل ہو خب جہاتے ہی سر آدے یعنی پہ ہو جائے سر عموم چکل جائے کیوں اصاب او پہ بل جائے سر خصوص چکل جائے کیوں یا عروض ہو جہتا بسیر ہوتا ہے لیکن چی تمہارے مترافی ہے نا خولا بسیر ہوتا ہے نا خود بھی جائے سر جو بتا ہو سکتا ہے بتا ہو سکتا ہے اس کی پھر کسی بھی وہ خبر آخر کے بلا ہو وحل وحل دے سوال ہے وہ جواب ہو جواب دے سوال اللہ چاہنا کلیت اور جنس کلیت تے جنس یعنی کہ جنس کلی یونا بے اعتبار ذات تا ہے دا مارا دا کلی پہ در حمل کا وہ چی دا کلی زا جنس وطا دے رہا دا جنس موضوع وطا دے رہا دا کلی زا عام دے رہا دتا دے رہا قسم دا دے رہا نوع دا دے رہا اندا کلیت اور جنس کلیت تے جنس یعنی چی جنس کلی انسا مانا چی کلی دتا دے رہا شامل دائے یہ کلی دے پرا دائے گا یوا نوع دو لکا خیوان دے پرا انسان دے یوا نوع دو چی انسان خیوان نونا الجنس کلی یونا چی دائے عام شو خدا جنس یا نوع نشوا کلیت تا جنس به اعتبار ذات تا یعنی چه ذات تا اگر کسی والی ولا تکزا دا عموم کن نو کلیت تا اعتبار ذات شا کلیت تا اعتبار ذات تا من چه عموم به اعتبار ذات کلیت تا جنس تا چه دا جنس کلی که دل دی چه دا جنس من دیو دا کلی خمل که دل دی به اعتبار ذات دا به اعتبار ذات سر دا یعنی نو دا مانا چه دا عموم یه دا کلیت تا جنس چرو گای دا عموم پر جنس که چرو گای چه دا کلیت تا خمل که دا به اعتبار ذات شا و جنسیت کلی جنسیت تا کلی یعنی چه الکلی و جنس و نا چه کلی تا موضوع که چه دا کلی جنس تا اسم اتا چه موضوع که چه کلی دا یو فرق کده یه جنس نا جنس به عام که دایده یو فرق که چه الکلی و جنس و نا خیوان و جنس و نا فلان و جنس و نا نو دا کلی جنسیت تا کلی یعنی چه کلی تا موضوع که یو فرق یه دا به اعتبار لعرض دا یزه که مقدار جنس پره که مشوار نو زیتی دا غاق کلی که چه مو رو عموم او بلو چه پا جنس رو نرخمو کل چه جنس کلی یو نو چه دولا کم تعبیر و کلیت تی جنس دا که اعتبار دا ذات و او دا غاق کلی چه مو خصوص که او بلو چه موضوع او بلو چه جنسیت تی کلی سنن تعبیر دنو پا چه کلی یو جنس رو دا که اعتبار دا عرض دا ایس پتا که سنو تا او اوشا و اعتبار ذات تی دا غیر و اعتبار دا عرض غیر دا با اعتبار دا عرض نا یا و بتفاوت الاعتبار دا اعتبار دا تفاوت تی اعتبارات سر یا تفاوت الاحکام احکام تی تفاوت را درمی نو پا اعتبار دا عموم بی که پا بل اعتبار دا خصوص بی که خود جرا ایز دا خبره چه دا عموم پا اعتبار دا ذات ملی که روگا یو چه دا کلا نوش کلی پی برخم لکاوی یو دا جنس یو نو عجل بی دی الجنس کلی یو دا پا اعتبار دا ذات ملی شو ایسا که چه دا کلی چه کلا تا جنس او بره او دا جنس و تا نوع که بیا جنس دا خپل نوع دا پورا ذاتی بی که غیر ذاتی تینو جز بی سی از دکا دل تا زا کلیت تا جنس یعنی دا کلی پا جنس من خمل کول پا اعتبار دا ذات بینا دا عام در دول دا کلی دا جنس پرا پا اعتبار دا ذات بینا دکا جنس دا خپل نوع دا جز بی ذاتی بی چه نوع آتا بوله چه نوع آتا فاو موضوع که دبرو بتا محمول که او جنسیت تا کلی پا اعتبار دا عرض جنسیت تا کلی تا وانا چه کلی جنس بوله چه کلی یو فرق درمو بوله یاد آتا که پا اعتبار دا عرض دای چه دا کلی تا کایا دا جنس نا جز نا دا جنس دا کلی نا جز دای دا جنس که ورخمل کوا دا جنس چه تا پا کلی ورخمل کوا دا جنس دا کلی نا جز دای ذاتی دای جو شای مدای مجدا که ورخمل کی جو خو پا اعتبار دا عرض دا ورخمل چاوله مبدا ترې کلمه نه زه کوم ویلو چې جنسیت ته کلی په اعتبار د ذات سره مله د عرف سره د ځکه جنسیت ته کلی سمانه چې دا کلی جنس کې چې جنس په دغه شی نه دی نو کته ته جنس ور دي نه چې نه دی دا جنس بیلی بیا ورولې دی چې جنس مبدا ترې کلمه چې دا فرض نه دی دا مه هغه ورو ده چې ورولې سو کار دی چې نه خاطر وي چې او ته تاسو ته پرېږدي بیا او تاسو ته ځای نه پخوځي یا ایسی ایده به واده نه چه دا این جواب رو بتاوه که داست و خواندوار جواب بوا داست برکتی جواب بوا برکت خوبه دن چه شای رجوی اثر جای ببرا تبشی داست برکتی جواب بوا چه دوله یو بل اعتراض خدای آره تا پی حال که تی جایی چه پروشی دواش کلی نوشی بل اعتراض داواره بدا چه دا کلی ده پرانه دی دل افرادی کلی ده افرادی دی زدی رو تیاره چه در جنس چه تشایی تو چه کلی در یو فرده نشو چه در خیوان چه تشایی چه کلی در چه انسان چه تشایی کلی در چه در تپ تشایی چه در کلی نو تشایی چه در کلی در چه کلی بر تشایی کلی در نو در کلی در کلی در تشا کلی شا کلی خدا تاری چه پردر سا دیتیش از دا کافلان یه کولی یون تکا جا پا دیسا دیدی که برسا دیدی از پر یه کولی چکا یه کلای دا پا دوگونا بندی او بل جنس دی کلای دا بل من خیوان دی کلای دا بل من اتک دی کلای دا دیر منی کلی دی چیزی زیزا دا ترا پا پر رون شا چیزا گا تا اولا آتا اولا تا چی دا جنس و جی سشا دا جزی دا تو تر تا اولا تا اولا چی کولی دا چی دا خیوان سشا دا کولی دا چی انسان سشا دا کولی دی چې دا کولی هم تکا ورته شوی چې دا خو خود کولی دی دا کولی هم تکا نه کولی چې دا خو خود کولی دی ځکه چې دا خو نور پینته تا راغله او عام وو دمر عام دی شا چې بیا هغه کولی شوی دا کولی دی پر هغه کولی ته وګرځه دا فرض یې څه غیر فرض شي فرض یې شا شا بیا چې فرض یې شا بیا فرد به خپل کومه غیر دی کوي نه زید انسان سره آینده کا غیر ده زید غیر ده نه زکه چې انسان په پاکه پرته پاکه پرته بیا دا کولی ته کولی نه غیر شي بیا خدا څنګه چې کولی نه ته کولی نو ته تاسو دې شي د زنه غره کولی خو د کولی سره نه زنه غره دینه چې دا کولی ته کولی ته پرپړ ته هیڅ نه دی چې هرې بل وکړ دوی ځای دې نو سر دې شیرو ور دي چاله سر ور ته ژوند کولی خو د کولی سره ژوند عین ده دینه دا کولی ته کولی نه فرض شو او فرض خو هیڅ نه سر دوی ځای دې نو بیا چې کولی نه ته کولی ته پرپړ ته شي دې زنه غره و چې دا سوال په دغه پښه کې خیال دی ته کړای و چې عمرها ولا دغه نه ته به ارزه یو شی دغه جواب ارزه یو شی جواب ما جواب دی تر اوسه کله چې ویل شي دی چنل کلی فرد من نفسي کلی فرد د خپل ځنه چې فرد څه فوا غیر و غیر چې غیر شي خصل به جاي دی یا وصل به شي عن نفسي محاله فل کول شي د خپل جنا شي دی محاله خو جواب یې وشه څنګه جواب یې وشه چې دور د ځواب ته بارې یو فرد یې ته راځي بار دا چې فرد یې وي په دې ته بار یې ځو عین نه ده نو عین نه کې پښیمه ته بار کړه ذات کړه عرض ذات ته ته بار سره عین ذات ته ته بار سره عین دي کلی کلی په دې ته بار یې ځو سر کاونه او دا کین دي کړه چې فرد او بل فرد یته ته بار سره د فردیت بل عرض ده زچ اخ کلی تا کلی ویایا ویلی ویتا ویایا چه مادا دا کلی پیر کائم آئی اخ جنس تا چه کلی ویایا چه الجنس کلی ویانا کلاو کلی ویتا ویایا چه مادا دا کلی پیر کائم آشی اخ کلی تا چه کلی ویایا کلاو کلی ویتا ویایا چه مادا دا کلی پیر کائم آشی نو دا پرد بارا لیے پر اعتبار دا عرض دی پرد بارا لیے پر اعتبار دا چه سر دا عرض چه مادا پیر کائم آشی مکا پیر کائم آنو ویتا جا پرد بارا شا و عینیت پر اعتبار دی ذات ہے نو پہ اعتبار دے ذات عینیت ہے فرض نہ بولا پہ اعتبار دے بالعرب فردیت ہے فرض جائز بولا نو دا ہے پہ اعتبار دے ذات چ وقت لے یا عینیت ہے فرض نہ شتاو پہ اعتبار دے بالعرب چ وقت لے بیا یا غیریت ہے جا عینیت نشتا نو مطلب دا ہے چ سنتا ہے یہ بالعرب دا یہ بے عینیت ہے پہ اعتبار نہ یہ ذات دا یہ عرب دا پہ اعتبار دے ذات دے عینیت بلا او پہ دے اعتبار یہ فرض نہ بلا او په اعتبار دې بل عرض یې فرق او غیریت بلا په دې اعتبار سره بیا عین نه ده نو د ذات په اعتبار سره غیر نه ده چې ذات په اعتبار یې وخلې یا دې له فرق نه بلا چې فرق نشه خو غیر نشه او چې دې بل عرض په اعتبار یې وخلې یا دې له فرق نه ده او غیر ده خو عین نه ده نو چې دې له اعتبار سره سره په بل اعتبار سره غیر سره ولاړه ته په یو اعتبار باندې سره وایي دا غره ذات په اعتبار سره وایي ذات په اعتبار غیر سره وایي ولې اجتماع د مترفي نه وایي ولې ټول څه شي د جنات لاله بلکې زه ذات په اعتبار سره نه درو سره د بل عرف په اعتبار نه ابي العرف مو ذات الکولی موضوع دا کولی کولی نه دا کولی نه کاه خبر کاوه چې په دغه کولی ته یم وي ولې ته خبر کاوه نو زه دې جوړه به خبر کاوه خدای فرض شه فرض خدای العرف نو غیریت بالعرض غیر مستل په سلب په اعتبار د غیریت سره ده چا فرد او چا غیر و یعنی سلب په اعتبار د عرض سره ده عرض او چا ویجا عین دی په اعتبار د ذات چا کتر از ده نه نعم چې یو تر ځله ور دیږي نعم ویلنا یل د مدار لازم یږي ان یکون چې شیرا حقیقت او شی عین الله و خارج عنه حقیقت شی عین شی له د شی سره او خارج له شی عنه د شی نه لا تجب أستيزر أستيزر من أول تبريد